about your picture that you gave to me. And it's signed with love, just like it used to be. The only thing different, the only thing new. I've got your picture, she's got you. I've got the records that we used to share, and they still sound the same as when you were here. The only thing different, the only thing new. I've got the records, she's got you. Your class ring that proved you care, and it still looks the same as when you gave it, dear. The only thing different, the only thing new. I've got these little things, she's got you. Your class ring that proved you cared, and it still looks the same as when you gave it, dear. The only thing different, the only thing new. I've got these little things, she's got. Een heuse tearjerker, een tranentrekker uit de jaren 60. Patsy Cline en She's Got You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom met de late avond van dinsdag 11 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de shortlist van de Waterweg Cultuurprijs is bekend. De week van gelijke kansen en de opnameproblematiek bij anorexia. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. No. turn to, you opened up the door. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. At night when the stars light, myself talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Praten tegen de maan. Misschien doe jij dat ook wel. Bruno Mars in ieder geval wel. Talking to the Moon. En daarvoor Crosby, Stills & Nash. En een song voor Susan. Ons eerste onderwerp vanavond. Dit jaar wordt de Waterweg Cultuurprijs voor de 7e keer uitgereikt als stimuleringsprijs voor artistieke producties en culturele praktijken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Uit alle ingezonden projectvoorstellen heeft de jury een shortlist van 10 kandidaten geselecteerd. Projectleider Sanne Hogeveen is bij Terra Cox. Welkom, Sanne. Dankjewel. Sanne, nog even de spanning erin houden, want ik wil eerst eventjes een geheugensteuntje nog hebben. Wat is ook weer de Waterweg Cultuurprijs? De Waterweg Cultuurprijs is een prijs die elke 2 jaar wordt uitgereikt aan een goed idee voor de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het is een prijs die je kunt winnen. Wat is de prijs? Ja, dat is dus sinds deze editie ook wel een beetje anders. Eerst was de Waterweg Cultuurprijs een stimuleringsprijs waarin we meerdere winnaars de kans wilden aanbieden om met een kleiner budget hun plan te realiseren. En sinds deze editie hebben we 1 grote hoofdprijswinnaar. Die krijgt €15.000 en een award ontworpen door Dieke Hof, kunstenares die helaas een aantal maanden geleden is overleden. En er is ook een publieksprijs. En die wordt dus echt wel bepaald door het publiek die op de finale dag straks aanwezig is. En die maakt kans op €3.000. En dan nu eventjes naar de aanmeldingen en de shortlist. Waren er veel aanmeldingen? Ja, daar zijn we zeker tevreden over. Voor de regio breed hebben we 29 goede ideeën aangemeld gekregen. Waarbij de jury dus 3 weken geleden, 1 oktober, een shortlist heeft samengesteld van eigenlijk de 10 meest realistische plannen die kunnen uitgewerkt worden om straks te gaan presenteren tijdens de finale. En de regio is Maassluis, Vlaardingen, Schiedam. Precies. Ja, die shortlist, laten we daar even naartoe gaan. Wat zit er allemaal in die shortlist? Nou, dan ga ik toch even een beetje het lijstje opnoemen. Ja, graag. We hebben theatergroep Pardon. Dan hebben we Marcelo Tumba, Arise the Battle. En dat is Urban Dance als kracht van verbinding. Nou, ook heel spannend. Ik voel een beetje dat je mag meedoen. Ja, zeker. Dat toch? Ja. We gaan het beleven. Nou, nog zo eentje waar je aan mee kan doen. De Rijdende Revue. Dat is van Michelle Storm, ook een theatermaker uit de regio. Dan hebben we Sam uit den Boogaard, The Commons. Zij wil echt meer een plek gaan maken voor creatievelingen en hoe je dat kan combineren met ondernemerschap. Dus dat is weer echt iets heel anders. Siebe Pieters wil een film maken over de waterweg, is een filmmaker. We hebben nog een filmmaker, Charlene van Kasteren. En zij wil juist een film maken over de vergeten Indische verhalen aan de waterweg. Maxime Martens, Dans zonder grenzen, een inclusief dansproject. Dus nou kan je je voorstellen, voor iedereen. Dan hebben we ook Wiesarts en Marten Bosma. Geen gezicht heet hun project. Samen kunst maken, samen gezien worden. Nou, dus weer dat menselijke aspect wat er heel erg in zit. En we hebben Santos Monahar, Words Count. Muzikale kansen voor jongeren. Die wil eigenlijk een soort van festival en educatie gaan ontwikkelen rondom muziek. En we hebben Yifai Chen. En zij heeft een project dat heet Water Letter, waarbij ze digitale berichten in beweging wilt brengen. Nou, dat wilt ze ook doen door echt in de openbare ruimte met elkaar het dialoog aan te gaan. De prijsuitreiking, hoe gaat het eruit zien? En wanneer is die? De finale vindt plaats op 29 november, dat is op een zaterdag, bij Theater aan de Schie in Schiedam. En misschien ben je wel eens in de grote foyerruimte daar geweest. Nou, dat is wel echt een hele gave plek voor deze 10 finalisten om te laten zien hoe zij, wat hun idee is. En dat kunnen ze dus ook in zo'n ruimte op verschillende manieren gaan presenteren. De finale start om 3 uur, waarbij je dus als bezoeker, maar ook als jury, langs de verschillende ideeën shopt. Dat kan zijn een kraampje, een huiskamersetting, een kleine film die je gaat bekijken. Om zo eigenlijk als een soort festivalidee te proeven van die 10 ideeën. Aanmelden? Aanmelden kan via de website waterwegcultuurprijs.nl. Op de homepage zie je een mooie roze knop waar staat meld je aan. En nodigen we zowel bewoners als geïnteresseerden, maar ook juist het culturele veld, nodigen we uit om te komen. Want je kan je stem uitbrengen, maar misschien zie je ook wel en maak je wel een mooie connectie met iemand die jou kan ondersteunen in jouw idee of vice versa. Ik ga ervan uit dat wij de prijswinnaar hier te zijner tijd mogen verwelkomen. Dankjewel, Sanne Hogeveen, projectleider van de Waterweg Cultuurprijs 2025. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour.

hele rits van hits hadden ze in de jaren 70. America, je hoorde ze hier met All My Life. Ons volgende onderwerp. De afgelopen week was de 5e landelijke week van gelijke kansen. Verspreid over het land deden een recordaantal van ruim 10.000 leerlingen mee aan trainingen, ontmoetingen met rolmodellen en korte praktijkervaringen die helpen bij loopbaankeuzes en vaardigheidsontwikkeling. Herman de Bruin sprak erover met Lars ter Brake van Jink Rijnmond. Lars, welkom. Hartelijk dank. Je bent van Jink Rijnmond, J-I-N-C. Ik vroeg je in het voorgesprek al even waar staat dat voor, maar dat is niet zo duidelijk, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Nee, bij de oprichting van Jink was in Amsterdam, heette het destijds Campus Nieuw-West. Omdat het jongeren betrof die wij wilden bereiken in Nieuw-West. Mm-hmm. Uiteindelijk bleek het Jink-programma aan te slaan. En wilden we de rest van Nederland gaan bereiken met dit programma. Maar om dan een naam te hebben die op Amsterdam betrekking heeft, dat werkt niet overal. Nee. Dus vandaar dat Jink eruit is gekomen. Veel mensen zeggen nog wel gekscherend dat het Jongeren Incorporated kan betekenen. Oh ja, ja. Die afkorting zou je ervoor kunnen gebruiken, want het gaat over jongeren. Zeker. Het gaat over dat ze samen iets doen, denk ik. En dat ze gelijke kansen krijgen. Want krijgen ze niet gelijke kansen dan die jongeren? Niet iedere kind, leerling die wij bereiken in Nederland, die heeft gelijke kansen. De locatie waar je wieg staat is veelal bepalend voor wat voor soort kansen je krijgt. Waar eigenlijk ieder kind als hij geboren wordt wel evenveel talenten heeft. En krijgen kinderen vaak niet voldoende kansen dan? En gaan jullie die kinderen dan, ja, ik noem het maar even plat gezegd, bijspijkeren? Nou, het programma van Jink, en dan heb ik het specifiek over Jink in dit geval. Wij zijn ook de initiatiefnemer van de Week van Gelijke Kansen. Maar dat doen we samen met andere organisaties die ook gericht zijn op het thema kansengelijkheid. Is dat wij vanuit Jink jongeren willen ondersteunen met de projecten die wij organiseren en daarmee eigenlijk positieve ervaringen in hun rugzak willen stoppen. Doordat wij eigenlijk continu jongeren vanuit school in contact laten komen met medewerkers vanuit het bedrijfsleven. Ja, want het bedrijfsleven speelt een hele belangrijke rol bij jullie, hè? Zeker. Ja, Jink kan je eigenlijk zien als een projectmanagementorganisatie. Een soort makelaar tussen de leerlingen die wij bereiken via de scholen en de medewerkers van het bedrijfsleven die projecten voor ons invullen. Want het bedrijfsleven zit weer te kijken naar nieuwe arbeidskrachten. Uiteindelijk misschien. Onder andere, het verschilt enorm per partij waar we mee samenwerken. Zo kan je bijvoorbeeld kijken naar bedrijven die veelal praktisch georiënteerde beroepen hebben. Ja, daarvan is de stap tussen de jongeren die wij bereiken en uiteindelijk de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein. Mm-hmm. En dat is vanuit het werkgeversperspectief gedacht. Maar er zit ook een heel belangrijk werknemersaspect in. De werknemers van die bedrijven die krijgen ook de ruimte om uiteindelijk onder werktijd, want de projecten die we organiseren die zijn zowel onder schooltijd, maar dus ook onder werktijd, om iets terug te doen, terug te geven in de vorm van maatschappelijk werk. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen ontvangen op de werkvloer om daar te begeleiden in wat voor werk ze doen. Maar uiteindelijk ook naar scholen toe te gaan om de jongeren te ondersteunen in werknemersvaardigheden. De Week van de Gelijke Kansen is ook echt een middel bedacht om het thema kansengelijkheid echt onder de aandacht te kunnen brengen. Ja. Dus Jink en uiteindelijk ook het SKB, dat is het samenwerkingscollectief van Jink en andere maatschappelijke organisaties, zullen ook echt heel actief promoten op de sociale media. Er is ook een eigen website voor om meer informatie te geven. Allereerst over het thema kansengelijkheid, want dat is echt het belangrijke onderdeel. Mm-hmm. Ja. Maar uiteindelijk ook over alle projecten die wij organiseren om in die week al alleen 10.000 jongeren te kunnen bereiken. Ja, met precies. Onze projecten. Dat is toch wel wat. Dan moet je meer doen dan dat ene onderwerp, voorbeeld wat je noemde natuurlijk. Klopt, maar inderdaad. Dat staat allemaal wel beschreven. Ja. Van bliksemstages, wat eigenlijk korte bedrijfsbezoeken zijn. Die we samen met Nationale Nederlanden organiseren in samenwerking met allerlei onafhankelijke financieel dienstverleners. Tot en met grotere projecten, kleinere projecten. Van alles komt aan bod vanuit Perspectief Jink. Maar bijvoorbeeld ook vanuit het Nederlands Debatinstituut. Dus er zijn er meerdere, Er zit veel meer aan vast dan alleen dat ene voorbeeld wat je noemde en alleen de bedrijven. Want debatteren is ook weer een vorm van beter worden, hè? Zeker, ja. Ja, en dan kom ik toch weer terug op dat die rugzak vullen met positieve ervaringen. Jongeren laten merken van, allereerst je doet ertoe. Ten tweede,

I laugh a lot, I have so many friends, but oh, the nights are long. Oh, oh, my angel mama, I'm still in love, but you're nog immer verliefd op zijn Angel Woman. Je hoorde Andrew Gold. Ons volgende onderwerp. Steeds meer jonge meisjes, soms al vanaf 10 jaar, krijgen anorexia. Psychiaters benadrukken dat dit ontstaan zelden eendimensionaal is. Biologische, psychische en maatschappelijke factoren grijpen in elkaar. Tira Cox praat erover met Amber Elorabi. Fijn dat je hier aan tafel zit, Amber. Ja, dank je dat ik er mag zijn. Anorexia nervosa, die officiële term, we hebben allemaal wel eens van gehoord. Maar wat is nou de medische duiding daarvan? Anorexia nervosa is een stoornis waarbij specifiek deze eetstoornis, want je hebt er heel veel verschillende, een restrictieve eetstoornis is, waarbij vaak jonge vrouwen, maar ook vrouwen van middelbare leeftijd hebben het. Minderen met eten, stoppen met eten, bepaalde soort eten niet meer innemen, om het zomaar te zeggen. En waarbij er ook veel bewegingsdrang vaak ontstaat. Dus bewegen, sporten om te verbranden. En we weten ook dat mensen dat niet zomaar doen, maar dat daar altijd een functie onder zit. Dus bijvoorbeeld het onderdrukken van emoties of van stress. Hoe ziet het leven van iemand met anorexia er eigenlijk uit? Wat we vaak zien bij... Het heeft verschillende gradaties. Dus in het begin begint het vaak met... Oh, ik let een beetje op. Ik ga bepaalde dingen niet meer eten. Ouders merken dat vaak doordat hun kind bijvoorbeeld geen koekje meer neemt. Maar dan hebben we het nu specifiek over anorexia. Je hebt natuurlijk ook bulimia, waarbij meiden het er weer uitgooien. En we hebben ook eetbuisstoornis, waarbij eigenlijk hetzelfde getracht wordt. Zo min mogelijk eten om zo dun mogelijk te worden. Maar het lichaam neemt het dan over en krijgt dan eetbuien. Dus het verschilt hoe het eruit ziet. Maar vaak is het er wordt vaker een koekje overgeslagen. Vaker iets lekkers overgeslagen. En dan steeds, dat gaat steeds verder. Dus er zijn moeders die bijvoorbeeld, of vaders die vuilniszakken vinden met brood erin. Of die merken dat er brood tussen de verwarming verstopt zit. Die zien dat er bepaald eten weggegooid is. En onderin ligt in de vuilnisbak. Klinkt echt als een obsessie. Ja. Hè? Je bent er dan blijkbaar de hele dag mee bezig. Ja, het begint dus eigenlijk best wel subtiel. Een kind dat heel veel meer wil gaan sporten om gezond te zijn. Dus in het begin denken veel ouders nog van... Oh, nou, dat is prima. Mijn kind komt eindelijk van de bank en van zijn telefoon af en is lekker aan het hardlopen. Maar dan draait het en dan wordt het inderdaad obsessief. En dan merk je dat ouders denken... Hé, maar wacht even, jij eet niet. Dat er meer druk op komt en dan ontstaan er clashes. Dus dan gaat dat kind vanuit die eetstoornis... wordt heel boos of heel verdrietig. Waarbij ouders vaak denken... Hé, ik herken mijn kind helemaal niet meer terug. Maar dat is dus eetstoornisgedrag. Ja. Nou is er opnameproblematiek. Er is een grens aan de leeftijd waaraan kinderen moeten voldoen om opgenomen te worden. En dat vind jij maar niks, hè? Nou, ik denk dat heel de keten dat echt heel zorgelijk vindt. Dus we zien eigenlijk dat er zijn twee dingen. Er is een opname, we zeggen eigenlijk vanaf 15 jaar en soms vanaf 13 jaar, dan pas is opname verantwoordelijk om te doen. Waar ik het ook wel mee eens ben, hè, want kinderen zo ontzettend jong opnemen vind ik ook al best wel iets ingewikkelds hebben. En zij trouwens ook. Maar we zien de doelgroep verschuiven. Dus waar het eerst een beetje aan het begin van de puberteit begon, zien we nu al kinderen vanaf 10 jaar. En zo'n opnameplek die zegt natuurlijk, ja, een kind van 10, dat hoort echt nog thuis te zijn. Dus die kunnen we niet opnemen. En veel instellingen en organisaties hanteren daar een lijn in. Wij trouwens ook. Een ondergrens. En daar zijn we toch wel een beetje mee aan het stoeien. Dus jij vindt eigenlijk alles afwegende dat die opnamegrens wat flexibeler zou moeten zijn? Nou, ik denk dat we het eigenlijk anders moeten gaan doen. Dus niet per se die opname flexibeler, maar dat we meer thuis moeten gaan werken, aan huis. Dus dat we kunnen zorgen dat die kinderen, ik vind dat ook trouwens voor een kind van 15, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Want een kind van 10 hoort niet in een opnamezetting. Een kind van 12 eigenlijk ook niet. En een kind van 15 ook niet. Geen enkel kind natuurlijk. Maar zo jong zijn ze ontzettend kwetsbaar en hoor je eigenlijk gewoon nog thuis te zijn. En wat we nu zien is dat ouders en gezinnen helemaal geen hulp krijgen soms. Omdat gewoon iedereen zegt, hè, wij kunnen het niet helemaal bieden. En ik denk dat we met elkaar moeten gaan kijken hoe we deze doelgroep juist wel ondersteunen. En dan voornamelijk ambulance, zoals we dat noemen, of polyklinisch. Dus dat het gezin naar een instelling toe gaat. We werken heel veel samen met ook ketenpartners, met gemeentes. Om te kijken, wat heeft dit kind nou nodig? En dit gezin nou nodig om te kunnen blijven staan? Je kan je voorstellen, eten doe je heel de dag door. Hè? En je doet het zelfs zo vaak dat je niet eens door hebt hoe vaak je dat doet. Dus als je elke keer daar een strijd over aan moet gaan als ouder en daar uren mee bezig bent tot er een eetmoment voorbij is, dan ben je heel de dag daarmee bezig. Nou, heel duidelijk uitgelegd. Ik wil je hartelijk bedanken voor het onder de aandacht brengen van de problemen van anorexia patiënten en de hulp daarin. Ja. De website? www.gaweervooruit.nl. Oké, dankjewel. Amber Eloradi van zorgorganisatie Weer Vooruit. Dankjewel. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Hearts that beat as one, our lives have just begun. You mean the world to me.